It seems to me I've heard that song before. It's from an old familiar score. I know it well, that melody. It's funny how a theme recalls a favorite dream, a dream that brought you so close to me. I know each word because I've heard that song before. The lyric said forevermore, forevermore's a memory. Please have them play it again, and I remember just when I heard that lovely song before. It's funny how a theme recalls a favorite dream, a dream that brought you so close to me. Just when I heard that lovely song. Και όμως κάπου το έχω ακούσει. Το τραγούδι είναι παλιό, του 42, αλλά ο Σινάτρα τοιχογράφησε αργότερα, στην δεκαετία του 50. I've heard that song before. Η πρώτη εκτέλεση ήταν με την ορχήστρα του Χάρι Τζέιμς και τραγουδίστρια την Έλεν Φόρεστ. 100 χρόνια από την γέννηση του Σινάτρα αυτή τη χρονιά, είναι η πέμπτη και τελευταία εκπομπή αφιερωμένη στον Φρανκ Σινάτρα. Full moon and empty arms, the moon is there for us to share, but where are you? A night like this, could we a memory, and every kiss could start a dream for two. Full moon and empty arms, tonight I'll use the magic moon to wish upon, and next full moon, if my one wish comes true, my empty arms empty arms. magic moon to wish upon. And the next full moon, if my one wish comes true, my empty arms will be filled with you. Το τραγούδι πρωτακούστηκε το 1945. Ο Σινάτρα του 45 ήταν αυτός που ακούσαμε. Στην πρώτη εποχή του, είναι βασισμένο στο πιάνο κονσέρτο νούμερο 2 του Ραχμάνινοφ και ο τίτλος του Full Moon and Empty Arms. 45 η πρώτη εκτέλεση, από τότε δεκάδες ερμηνείες, 2015 η πιο τελευταία του ερμηνεία, στο νούμερο 1 πρόσφατο άλμπουμ του Bob Dylan. Τώρα θα ακούσουμε το All My Tomorrows. Τραγούδι από το άλμπουμ All The Way του Σινάτρα του 1961. Today I may not have a thing at all, except for just a dream or two. But I've got lots of plans for tomorrow, and all my tomorrows belong to you. Right now it may not seem like spring at all. We're drifting and the laughs are few, but I've got rainbows planned for tomorrow, and all my tomorrows belong to you. No one knows better than I that luck keeps passing me by. That's fate. But with you there at my side, I'll soon be turning the tide. Just wait. As long as I've got arms that cling at all, it's you that I'll be clinging to. And all the dreams I dream, beg or borrow, on some bright tomorrow, they'll all come true. And all my bright tomorrows belong to you. As long as I've got arms that cling at all, it's you that I'll be clinging to. And all the dreams I dream, beg or borrow, on some bright tomorrow, they'll all come true. And all my bright tomorrows belong to. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλησπέρα, να το φουλάρω. Όχι, όχι. Πόσο να βάλω? Μισό κιλό φέτα. Θα θέλετε κάτι άλλο? Ένα διπλό ουίσκι. Σκέτο.

its torment won't ever be through, till you let me spend my life making love to you day and night. Και αυτή η ερμηνεία του Σινάτρα στο Night and Day, το έχει γραφίσει και αργότερα για τη ρεπρίζ, είναι από τις πρώτες ερμηνείες όταν στη δεκαετία του 40 ηχογραφούσε για την Κολόμπια τότε. Night and Day, Cole Porter και τώρα, διασκευή από το Σινάτρα στη δεκαετία του 60, I get a kick out of you. I get no kick from champagne. Mere alcohol, it doesn't move me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like the bop type refrain. I'm sure that if I heard even one riff, 'twould bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick, yes, I get a kick, yes, I get a kick. Συνέχεια με ένα τραγούδι του 50 σε διασκευή του Σινάτρα της δεκαετίας του 60 από την ταινία και το musical Guys and Dolls, Luck Be a Lady. They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me, the pickings have been lush, and yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners. You might refuse to stay. And so the best that I can do is pray. Be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck if you've ever been a lady to begin with. Luck be a lady tonight. Let a gentleman see how nice a dame you can be. I know the way you've treated other guys you've been with. Luck be a lady with me. A lady doesn't leave her escort. It isn't fair. It isn't nice. A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice. Let's keep this party polite. Never get out of my sight. Stick with me, baby, I'm the fella you came in with. Luck be a lady tonight. Gentlemen, see just how nice a dame you can be. I know the way you've treated other guys you've been with. Hey, luck be a lady with me. A lady doesn't leave her escort. It isn't fair, and it's not nice. A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice. So let's keep the party polite. Sight. Stick with me, baby, I'm the guy that you came in with. Luck be a lady. Luck be a lady. Στον κινηματογράφο το είπε ο Μάλο Μπράντο το τραγούδι αυτό που ακούσαμε από τον Σινάτρα. Ο Σινάτρα σε ζωντανή ηχογράφηση του τραγουδιού που είχε πάρει το βραβείο Όσκαρ 1965. Here's a very pretty song, a brand new song as a matter of fact. The shadow of your smile when you have gone. color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Our wistful little star, it was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Ανέστης Σημεωνίδης. Εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα οι εκδρομές για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Αυξημένη είναι η κίνηση στο εξερχόμενο ρεύμα της Αθηνών Κορίνθου από Σπύρου Πάτσιας, Λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κυφσού από Αγίας Άνης έως Λεωφόρο Αθηνών. Δυσκολίες θα συναντήσουν οι οδηγοί στο εξερχόμενο ρεύμα της Αθηνών Λαμίας από Λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και στο εισερχόμενο από Τρεις Γέφυρες έως Λεωφόρο Αθηνών. Πυκνή ροή στη Μεσογείον, στο ρεύμα προς Αθήνα από Σταυρό Αγίας Παρασκευής μέχρι την πλατεία και στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας. Χαμηλές ταχύτητες γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας εν ώψη τριημέρου. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στους εθνικούς δρόμους. Συνεχίσουν οι αναβολές στο κρίσιμο Eurogroup, πυρετώδης οι διαβουλεύσεις πριν τη συνεδρίαση, με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα και να υπάρξει συμφωνία. Σε ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ του Γερμανού και Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, η επικεφαλής του Eurogroup και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αναγκαία και απαραίτητη συμφωνία στο σημερινό Eurogroup, είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας Μοσκοβισή. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά υπάρχει και λόγος για κάποια αισιοδοξία, ανέφερε ο Γερούντα Ντάιζελμπλουμ. Ελπίζω ότι στο τέλος θα έχουμε άσπρο καπνό. Έχουμε διανύσει τα 4 πέμπτα του δρόμου, είπε από την πλευρά του ο Γιάννης Βαρουφάκης. Συλλαλητήριο υπέρ της κυβέρνησης αυτή την ώρα στο Σύνταγμα. Ανάλογες διαδηλώσεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Μειωμένες τουλάχιστον κατά 10% φέτος οι τιμές των θαλασσινών για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας σύμφωνα με τους εμπόρους. Την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινάει στο ειδικό δικαστήριο η δίκη του πρώην Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακοσταντίνου για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ. Και ο καιρός λιακάδα και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αύριο σε όλη τη χώρα. Στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Άστατος την Κυριακή ο καιρός, βροχές και καταιγίδες. Αναμένονται την Καθαρά Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μπήκε ο χειμώνας, λέει, και πρέπει να αλλάξω συνήθειες, λέει. Το γιατί δεν μας λέει. Αφού καλοκαίρι κάνω σκι. Και χειμώνα πάλι κάνω σκι. Καλοκαίρι πάω σινεμαδάκι. Και χειμώνα πάλι πάω σινεμαδάκι. Καλοκαίρι πίνω μπύρα. Και χειμώνα. Και το χειμώνα πάλι πίνω μπύρα. Αφού υπάρχει μποκ. Μπήκε χειμώνας, λέει. Amstel Bock, λέω. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Μην αγνοείτε τα συμπτώματα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Πόνωση και διόγκωση, καθώς και δυσκαμψία, δηλαδή δυσκολία, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, στις κινήσεις των αρθρώσεων των χεριών, των δακτύλων, των καρπών ή και πόνο στα πόδια ή στα γόνατα, που εμφανίζονται συνήθως συμμετρικά, είναι συμπτώματα της νόσου. Απευθυνθείτε σε γιατρό ρευματολόγο. Έγκαιρη διάγνωση και ορθή θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να σταματήσει την νόσο. Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας. 25 πισίνα έχεις? Όχι. 25 κοπέλα έχεις? Όχι. 25 έκπτωση έχεις? Όχι. Τώρα έχεις. Πισίνα και κοπέλα? Όχι, έκπτωση. Τώρα η Ελπέντισον γιορτάζει 5 χρόνια δίπλα σας και κάνει δώρο έκπτωση 25% στο ηλεκτρικό σας ρεύμα στους 5 πρώτους λογαριασμούς σας. Γίνετε πελάτης της Ελπέντισον έως τις 23 και επωφεληθείτε από αυτή τη σούπερ έκπτωση. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το elpendison.gr ή καλέστε τώρα στο 18128. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτό το Σάββατο, 1 με 2 το μεσημέρι, η Άλκης της Πρωτοψάλτη και 2 με 3 ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, αυτοπροσώπος στον Νίκο Θρασιβούλου, στον Βήμα 99,5. Ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση, συνεχίζουμε σε αυτό το δίωρο με ένα ακόμα τραγούδι που έχει πάρει το Όσκαρ, μια και είμαστε 2 μέρες πριν την καινούργια απονομή. Το τραγούδι αυτό πήρε το Όσκαρ τραγουδιού πριν από 80 χρόνια. Το τραγουδούσε ο Fred Astaire στην Ginger Rogers στην ταινία Swing Time. Ο Σινάτρα το ηχογράφησε στη δεκαετία του 60. Δεκάδες διασκευές, εγώ θα σας πω μερικές από τις περίεργες, όπως Steve Tyler τον Aerosmith, Midnight, Dexys Midnight Runners, Brian Ferry, Phil Collins και Madeleine Peyrou. Αυτή δεν είναι και τόσο περίεργη, γιατί τραγουδάει σε αυτό το στυλ. Your heart and never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. I said all, nothing at all. If it's love, there ain't no in between. Why begin and cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. Hey, please don't bring your lips close to my cheek. Don't you smile or I'll be lost beyond recall. Kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak. In my heart, it may grow very dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call. Βήμα τώρα. Κυρίες και κύριοι, η διακόπτη η ροή του προγράμματός μας. Έχουμε εξελίξεις από το Eurogroup που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες. Ο συνάδελφος Αργύρης Παπαστάθης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Αργύρη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, κυβερνητικές πηγές που βρίσκονται στην συνεδρίαση του Eurogroup αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία σε ένα κείμενο το οποίο μένει να διαμορφωθεί την τελική του εκδοχή. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες, διότι από ό,τι μαθαίνουμε πριν από δύο λεπτά άρχισε και η συνεδρίαση των 18 εκπροσώπων του Eurogroup, είναι ένας 19 ο Γιάννης Βαρουφάκης. Άρα, Αργύριο, ο Γιώργος ο Κακούσης είμαι. Άρα, έχουμε λοιπόν σύμφωνα με ελληνικές πηγές ένα κείμενο πάνω στο οποίο οι Έλληνες διαπραγματευόμενοι και οι Γερμανοί, παρουσία του Dijsselbloem και των υπολείπων, φαίνεται ότι συμφωνούν σε τι πράγμα ακριβώς, Αργύρη? Συμφωνούν στο πλαίσιο, Γιώργο. Αυτό περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι. Στο πλαίσιο των φράσεων που θα περιγράφουν την παράταση του ελληνικού προγράμματος, αλλά μένει να δούμε τις λεπτομέρειες. Δεν ξέρουμε ούτε πόσοι μήνες θα είναι η παράταση, αν θα είναι δηλαδή 4 ή 6. 6 ήταν το χαρτί που είδαμε να δημοσιεύεται, το αρχικό που εστάλει από τον κύριο Βαρουφάκη. Μένει να δούμε αν θα είναι μια παράταση η οποία θα δηλώνει ταυτοχρόνως και την επιθυμία της κυβέρνησης να ολοκληρώσει κάποιες από τις ενέργειες του προηγούμενου προγράμματος. Και ποιες θα είναι αυτές? Πάρα πολλά παραμένουν ασαφή. Μάλιστα. Πάντως, για να έχει αρχίσει η συνεδρίαση του Eurogroup, ξέρουμε από τα όσα συμβαίνουν μέχρι τώρα, πάει να πει ότι σίγουρα υπάρχει συμφωνία, καθώς ο Dijsselbloem είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν έμπαινε μέσα σε αυτή τη συνεδρίαση αν στα χέρια του δεν είχε ένα χαρτί το οποίο το προσυπέγραφαν και οι δύο πλευρές. Αυτό είναι σωστό, μπορούμε να το πιθανολογήσουμε, αλλά ωστόσο για την ώρα έχουμε αυτή την πληροφορία μόνο από ελληνικές πηγές. Αυτό ήταν... Βγήκε πριν από 5 λεπτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιβεβαιωθεί φυσικά και από την άλλη πλευρά του τραπεζιού, κατά πρώτον, και κατά δεύτερον πρέπει να περιμένουμε και το τελικό κείμενο το οποίο θα φτάσει στο Eurogroup, γιατί καμιά φορά ο διάβολος ξέρει που κρύβεται. Στις λεπτομέρειες οι οποίες έχουν προξενήσει διάφορα ζητήματα και σήμερα στη διάρκεια της ημέρας με το δημοσίευμα της Bild που αναφέρει ότι στάλει λάθος επιστολή από την Αθήνα για να διαψευστεί μετά από το Μέγαρο Μαξίμου και από τον ίδιο τον κύριο Βαρουφάκη στις Βρυξέλλες πριν από λίγο. Μάλιστα. Αργύρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αναλυτική ενημέρωση σε λίγο στο Πανόραμα των 8. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιάννη Πετρίδη. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ω, αποκλειώ. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια. Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Μαύρη μπύρα, ε. Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Μία μέρα θα ξυπνήσεις και θα πεις έχω επιχείρηση. Η ιδέα μου είναι. Και θα ισχύουν και τα δύο, γιατί θα είναι η ιδέα σου που έγινε πραγματική επιχείρηση. Egg. Enter. Grow. Go. Το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας Egg ξεκινά ένα νέο, τρίτο κύκλο. Είσαι 18 έως 40 ετών και έχεις μια νέα επιχειρηματική ιδέα που την πιστεύεις. Μπες στο theegg.gr και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Τρίτου στις 3 το μεσημέρι. Νέες ιδέες, τις επιχειρούμε. Egg. Enter. Grow. Go. Μια πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Coralia. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, τουλάχιστον 3.700.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα συνεχίσω τώρα με ένα τραγούδι της περίφημης διάδας Alan Bergman και Merlin Bergman, που έγραφαν πάρα πολλά κομμάτια με το Michel Legrand. Αυτοί οι δύο, το ζευγάρι ήταν στη χουργή. Ο Michel Legrand έχει γράψει τη μουσική για την ταινία του 69 The Happy Ending. Το κομμάτι το έχει απογειώσει η Barbara Streisand, αλλά και η εκτέλεση αυτή του Sinatra είναι από τις καλύτερες. Το τραγούδι είχε σημειώσει τεράστια εντύπωση τότε, όταν το 69 αυτή η φοβερή διάδα στιχουργική έγραψε αυτόν τον στίχο που θα σας διαβάσω. «What are you doing the rest of your life?» Τη ρωτάει ή τον ρωτάει. «North and south and east and west of your life». I want to see your face in every kind of light, in fields of dawn and forests of the night. And when you stand before the candles on a cake, oh, let me be the one to hear the silent wish you make. What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. All the seasons and the times of your days, all the nickels and the dimes of your days, let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. I want to see your face in every kind of light, in the fields of dawn and the forest of the night. And when you stand before the candles on a cake, oh, let me be the one to hear the silent wish you make. Those tomorrows waiting deep in your eyes, in the world of love that you keep in your eyes, I'll awaken what's asleep in your eyes. It may take a kiss or two through all of my life. Summer, winter, spring and fall of my life. All I ever will recall of my life is all of my life. Και θα ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα στον Σινάτρα με ένα τραγούδι των Kurt Weill και Bertolt Brecht. Ένα τραγούδι που έκανε χρυσό δίσκο Bobby Dunn, τον οποίον εκτιμούσε ο Σινάτρα. Είναι πασίγνωστο και είναι το Mack the Knife. Καλό Σαββατοκύριακο. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has back teeth, dear, and he keeps it way out of sight. When that shark bites, his teeth, dear, scarlet billows, they begin to spread. Fancy white gloves, though, has MacHeath, dear. So there's barely never one trace of red on the sidewalk. One Sunday morning, a body oozing light. Someone sneaking round the corner. Could that someone perhaps perchance be Mack the Knife? From a tugboat on the river going slow, a cement bag, it is dropping down. Yeah, the cement is just for the weight, dear. You can make a large bet MacHeath is back in town. My man Louis Miller, he split the scene, babe, after drawing out all the breath from his stash. Now MacHeath spends just like a pimp, babe. Do you suppose that our boy, he did something rash? Now old Satchmo, Louis Armstrong, Bobby Darin, they did this song nice, Lady Ella too. They all sang it so much feeling. That old blue eye, he ain't gonna add nothing new. But with Quincy's big band right behind me, swinging hard jack, I know I can't lose. When I tell you an offer you can never refuse. We got George Benson, we got Newman Foster, we got the Brecker Brothers, and Hampton's bringing up the rear. All these bad cats and more are in the band now. They make the greatest sounds ever gonna hear. Hey, Suki Tawdry, Jenny Diver, Holly Peachum, oh, Miss Lulu Brown, oh, the line forms on the right, dear. Now that Mackie, yeah, he's better than old Leroy Brown. You better lock your door and call the law, because Mackie, that bomb.